जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण लंका कांड पृष्ठ संख्या 681 से 692 तक। श्री सुख के द्वारा रावण को वानर सेना के युद्धपतियों का परिचय देना, माया से रचा श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर माता सीता को भ्रमित करना एवं रावण का मंत्रियों से सलाह कर युद्ध की तैयारी करना। आइए श्री राम कथा शुरू करें। सारण ने कहा, राक्षसराज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो श्री रघुनाथ जी के पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते। इधर यह हर नाम का वानर है, भयंकर कर्म वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल पीले भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े किनारे चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों युद्धपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील महामेघ और अन्यन के समान काले रंग के जिन ऋषियों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालुका कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना असंभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति चारों ओर से इन ऋषियों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त ऋषियों का राजा और युद्धपति है। यह ऋषराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जामवान हैं, जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जामवान ने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहां खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यचरक पुस्तक देखते हैं। जो युद्धपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है, यह दम्ब नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानर राज दम्ब अपनी सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष देवराज इंद्र की उपासना करता है। इनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है, जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय देवराज इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था। किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह युद्धपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम देवराज इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है, तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रथन नामक युद्धपति है। राक्षसराज, बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा बिहार का सुख प्रदान करता रहता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजा धीराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रथन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। जो हाथियों और वानरों के पुराने बैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता हुआ माता गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है, वानर यूथों का स्वामी तथा संचालक है, वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो श्री गंगा जी तट पर विद्यमान उसीर बीज नामक पर्वत तथा गिर श्रेष्ठ मदरांचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमण करता है, और जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग में देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रथामी नामक युद्धपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है, तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूल राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक युद्धपति को चारों ओर से घेरकर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहां मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहां के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के देने वाले हैं, उनमें सदा फल लगे रहते हैं, श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होते हैं, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महासुमेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान युद्धपति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है और जिसका नाम सावर्ण मेरु निष्पाप निशाचरपति, जैसे राक्षसों में श्रेष्ठ उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्ण मेरु सर्वोत्तम है। वहां जो पर्वत का अंतिम चरण शिखर है, उस पर कपिल भूरे श्वेत लाल रंग वाले लाल मुंह वाले मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं। वे सब के सब सिंह के समान 4 दांतों वाले व्याघ्र आयुध हैं और दुर्जय अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई है और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे।